राम शधि स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आषाढ़ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2057 7 जुलाई सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे बिरला मंदिर नई दिल्ली राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्रविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो बोलो भाई क्या सुना है नारायण। देखो भाई खादते मोदते नित्यम सुनक सुकर खर तेषा मेषा को विशेषोस्ति येषा वृत्तिर्येषा नुत्तादिशी। अगर सुकर को कोई तरह वृत्तियां है तो क्या फायदा हुआ, मनुष्य जन्म का फायदा क्या हुआ। खादते बोलते नित्य सुनकर सुअर खरा, कुत्ता और सुअर और गधा ये भी खाने खाते पीते रहते हैं और भी राजी रहते हैं। ऐसे ही अगर राजी रहे मनुष्य तो मनुष्य में उन शुकुर कुकुर में फर्क क्या हुआ। फर्क तभी हो ये परमात्मा की तरफ चले, परमात्मा की प्राप्ति कर ले, तत्व ज्ञान प्राप्त करे, जीवन मुक्त हो जाए तब तो ठीक मनुष्य रहा है, नहीं तो मनुष्यता क्या हुई। खाना पीना सोना उठना बैठना ये काम तो सब करते भाई, इनमें कोई विशेषता नहीं है। मनुष्यता तभी है जब आप परमात्मा की प्राप्ति कर ले तो मनुष्य बना है। तो मनुष्य बना वास्तव में तभी है जो सदा के लिए मुक्त हो जाए। श्लोक है 22वां 6वां अध्याय का, यंग लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधियुतः। जिस लाभ से अनेक लाभ नहीं होता ऐसा उसे खुद के मानने में आ जाए और जिसमें स्थित होने पर घूरना भी दुखे न विचार लेते, महान दुखों से भी विचलित न हो। दो बात, यह साधकों की कसौटी के लिए बढ़िया श्लोक है 6वां अध्याय 22वां। दो बात है, लाभ तो वो हो जाए जिससे लाभ बैठ गए कोई लाभ है ही नहीं, दुख वहां पहुंचे ही नहीं। लाभ तो इतना बड़ा हो जाए जिससे समान कोई लाभ है ही नहीं, दुख वहां पहुंचे ही नहीं। यह स्नेस्त तो न दुख है ना घूरना भी दुख है ना, ऐसे ऐसे काटा जाए ऐसे दुख से भी विचलित नहीं, उस स्थिति से विचलित नहीं हो, ऐसा लाभ प्राप्त कर देना मनुष्य का काम है। और ये हर एक मनुष्य कर सकता है। संतों की बातें ऐसी मिलती है भाई जिससे हर एक भाई हर एक बहन उस परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए ये नहीं कि ऐसे ऐसे मनुष्य हो, अमुक कुल में हो, अमुक जन में हो, अमुक देश में हो, अथवा हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, कोई हो, मनुष्य मात्र। दूसरों के लिए भी मना नहीं है, पर दूसरों को अधिकार नहीं माना है, उनको भी हुई है प्राप्ति। प्राप्ति में मना नहीं, भगवान की तरफ मना नहीं किसी से करेंगे, परंतु इनके तो खास खास मनुष्य उनके लिए है ही, जिसमें मनुष्यों में भी मनुष्य जो हिंदू कहलाते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, वेदों को मानते हैं, स्मृतियों को मानते हैं, उनको तो प्राप्ति एक नंबर में होनी ही चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं है कि मुसलमान नहीं सही उन्हें प्राप्त नहीं हो, ऐसी बात नहीं है, सबको प्राप्त हो जाए वो तत्व, तो सबको प्राप्त हो जाए। कारण क्या है कि तत्व वो सबको प्राप्त है, और जिसका त्याग करना है उसका त्याग स्वतः हो रहा है। जो संसारी भोगों का त्याग करना है वो त्याग से अशुद्ध नाशवान वस्तु है, उनका नाश आप से अलग हो रहे। जितने जितने जिसकी उस आयु समय प्राप्त मिली है उतने उतने दिन आपके सब के सब खत्म हो चुके और वे खत्म हो रहे हैं हरदम। जो दूर होना चाहिए वह दूर हो रहे हैं, जो प्राप्त करना चाहिए वो आपको प्राप्त है। ये बात है ऐसे आपकी, इस वास्ते आप सबको वो प्राप्त हो सकता है। केवल आप इस पर ध्यान दें, ख्याल करें, सबको प्राप्त हो जाए ऐसा तत्व है वो। और संतों की बात मैंने सुनी है, वे मनुष्य और अधिकारी ये दो नहीं मानते, मनुष्य मात्र अधिकारी है, मनुष्य मात्र सबके सब, किसी कुल में हो, किसी वंश में हो, सबके सब उसके अधिकारी है। जैसे माँ के कई बेटा हो, सब बेटों के लिए माँ की वो तैयार, माँ का हृदय तैयार, माँ की कृपा तैयार, माँ का स्नेह तैयार, ऐसे भगवान का स्नेह सबके लिए तैयार है। सभी मई वंश हो भगवान के अंश है, मई वंश हो जीव लोग के लिए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सौराशी, ये स्वतः है चीज, आपको प्राप्त है। केवल आप बाहर पदार्थों की तरफ, भोगों की तरफ, आप स्वयं अविनाशी होकर विनाशी भोगों के, विनाशी पदार्थों का संग्रह और भोग करने के लिए उतारू हो गए, ये गलती हुई है। और आप सबके सब अधिकारी है, पर भोगों का संग्रह और भोग भोगना, ये दो चीजों में आप भूल करके फंस गए, इस वास्ते उसी प्राप्ति नहीं हो रही है। इससे थोड़ा त्याग करें और उसी प्राप्ति करें तो जरूर प्राप्ति हो जाएगी। सबका हक लगता है पूरा, आपका सबका हक लगता है, अधिकार पूरा, सबको प्राप्त हो जाए, ऐसी स्थिति है। इस वास्ते भाइयों से और बहनों से सबसे कहना है कि उस तत्व को प्राप्त करें। देखो उसी प्राप्ति में कारण क्या है, केवल प्राप्ति की इच्छा होने मात्र से हो जाएगा। सांसारिक सिद्धि के लिए इच्छा भी हो, योग्यता भी हो, और उद्योग भी किया जाए और प्राप्ति का साथ दे तो प्राप्ति होगी, इसमें प्राप्ति जरूरत नहीं है। जो चाहे उनको प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई बाधा नहीं है, सबको प्राप्त हो सकता है। इस वास्ते शब्द भाइयों से कहना है उसकी प्राप्ति के लिए केवल केवल आपकी इच्छा चाहे, इच्छा केवल इच्छा मात्र से भगवान मिलते हैं और जरूरत नहीं है हमें केवल इच्छा, पर इतनी बात है दूसरी इच्छा ना हो, दूसरी इच्छा त्याग करते केवल परमात्मा की इच्छा, केवल साधना मात्र। एक कहावत है कि भाई रोयो राज नहीं मिले, रो राज को नहीं मिले, रोने परमात्मा मिले, परमात्मा मिले। अब बेचैन हो जाए मिल जाएगी परमात्मा, परमात्मा के लिए बेचैन हो जाए, आपका चित्त न लगे, उसके बिना आपका मन न लगे, केवल उसकी चाहना हो, ऐसी चाहना उन्हें मिल जाएगी। केवल चाहना से मिलने वाले भगवान ही है, दूसरी कोई चीज है नहीं, दूसरी कोई चीज नहीं है। इस वास्ते सज्जनों सावधान होकर, सावचेत होकर परमात्मा की तरफ चलो, सबके लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्ण चारों आश्रम, ब्रह्मचारी गृहस्थी वानप्रस्थ सन्यासी, सब आश्रम अधिकारी, सब वर्ण अधिकारी, उनमें से जो चाहते हैं वो अधिकारी, सब जो परमात्मा की प्राप्ति चाहे वे अधिकारी, सब के सब एकदम खुली बात है। इस वास्ते ऐसा मौका और समय मिलेगा नहीं, ये मौका भगवान ने दिया, भगवान ने, ये ईश्वर सचिव अविनाशी चेतन मन सहज सुराशी सो माया बस भय घुसाई, माया बस हुआ है, माया बस है नहीं, बंदो कीर मर कटकी नहीं, जैसे सुगा और बंदर ये फंस जाते हैं ऐसे फंसा हुआ। तोता को पकड़ने के लिए एक युति की जाती है, एक पानी से भरी हुई कुंडी थी पत्थर की, उसके ऊपर एक नलिका लगा दी, ऐसी नलिका घूमने वाली, वो बैठता है किनारे पर, मैं फिर बैठ बीच में नलिका पर, नलिका पर बैठ कर पानी पीने को जाता है तो वह भूल भूल जाती है, तो सुगंध लग जाता है नीचे, चारों तरफ दीवार दिखे, छाती ऊपर लकड़ी, ये सामने नीचे दिख पानी बहुत गहरा मालूम था, कितना पानी कितना पता नहीं, ऊपर आकाश अब कैसे उड़े, चारों तरफ दीवार, उन्हें फंस जाता है, बदी होता वो पार करे पेज में डाल देता है, उम्र भर पेज में रहता है। ये कीर और मरकटी बंदर, बंदर होता है उनको पकड़ने के लिए छोटे मुंह का घड़ा और बांध करके वृक्षों के बीच में रख दिया, उसको लेकर के चारों तरफ चढ़े रख दिए, भीतर सने डाल दिए, बाल के सने खार भीतर देगा, भीतर सने भरे हुए, वो हाथ गाता दोनों दोनों हाथ गाते ऊंट छोड़ता, छिड़ो को तो वो नहीं छोड़ता, घड़ा उसको नहीं छोड़ता, छिड़ो का तो लोभ है वो छोड़ता नहीं, अरे घड़ा छोड़ेगा निकलता नहीं, तो वहां तो पहले मुट्ठी भर गई, वो आता पकड़ने वाला उसके मुख पर कपड़ा दे देता है, इस तरह छुड़ा देते हैं और पकड़ कर गए सदा के लिए परवश कर देते हैं। ये दो दृष्टांत दिए, दो दृष्टांत देने का तात्पर्य क्या है, ये तोता होता है सीताराम राधे श्याम गोपी कृष्ण को बोलता है, भगवान का नाम बोलता है, तोता मैना बात करते हैं, जैसे मनुष्य बोले ऐसे मैना और तोता बोलते हैं, बात करते हैं, बोलते हैं, तो वैसे सुनकर एक संत ने कृपा करी, एक तोते को दे दिया भाई, एक तोता हमारे को दे दो, दे दिया, हमारा कोई बात नहीं है, उसको सिखा दिया, देखो तोता जहाँ जल भरा रहता है ना वो कुंड है, वहाँ बंधन नहीं है, वहाँ जल भरा है वहाँ जाना नहीं। वैसे क्या जहाँ जल बना है वहाँ जाना नहीं, जाओ तो कोई बंधन नहीं है वहाँ उड़ जाना, जाओ तो बंधन नहीं है उड़ जाना। बात सिखा दी, सिखा कर छोड़ दिया, छोड़ दिया मेरे नई नई बातें दूसरे तो तसीब में कई तो याद हो गई कि वहां जल बना है वहां जाना नहीं, और वहां जाओ चले जाओ तो बंधन नहीं है, वहां ही उड़े उड़ जाओ तो उड़ जाओ खुले हो। बातें सिखा दी, संत राजी हो गए कि हमारा उद्योग सफल हो गया, सब लोग जान गए। और बंदर बेचारे बोलते नहीं, उनको बोलना आता नहीं। तो संसार में एक तो पढ़े लिखे आदमी है, एक अपढ़ है, दो तरह के आदमी है। दो तरह आदमियों के लिए दो दृष्टांत दिए। तो आप बोलता है बहुत अच्छी तरह से कहता है, परंतु जाता है वहां ही अटक जाता है, वहीं लटक जाता है, वो लटकता ही रहता है। फिर बंधन नहीं है, बंधन नहीं है, संदेह ठहरो बैठे ठहरो, फिर वो चीज़ करता है बंधन नहीं है। बंधन बस ही लकड़ी को पकड़े तो लकड़ी घूम जाती है, वैसे लटक गए बन जाता वैसे ही। तो ये पढ़े लिखे और अपढ़ दोनों बरोबर बंधते हैं। अपढ़ मेरे शांत बंदर का है और पढ़े लिखों के लिए बंद सूखे का है, तोते का। ये पढ़ रहे हुए कह रहे कथा कहते हैं, सतर्क बात बताते हैं, संसार है, माया है, बंधन है, ये बंद है, फंसता नहीं, फंसाना है नहीं, तुम अपना मोह छोड़ दो सब ठीक हो जाएगा। कथा सुना देंगे दूसरों को, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें सुना देंगे। मैं लटके वैसे ही जैसे वो विनाश पड़े हुए थे वैसे ही लटके, वैसे ही बंदर की तरह भी पढ़े लिखे नहीं, साधारण आदमी भाई भी लटके नहीं। बंधे हुए दोनों बड़े बोले, पढ़े अपढ़े साधक है जो आत्म नहीं लख, सिर शादी चित्र तखा दोनों डूब पख। शिला शादी हो और चाहे बढ़िया फेल बेल मुटा और घर घर कर गए, बढ़िया घर सुंदर करा लो, डूबने में कोई फर्क नहीं, बेला बेल मुटा काटे हुए करे हुए मूर्ति बड़ी सुंदर बनाई हुई वो भी डूब जाएगी, और अनगण रो है वो भी डूब जाएगा। पढ़े हुए भी ऐसे ही पढ़े या पढ़े सा रखे बोलो जुआ तो नहीं लिख, परमात्मा तो वो नहीं जाना तो दोनों डूब पख दोनों डूब जाते हैं। ऐसे ही पढ़े लिखे और अपढ़े दोनों बंधो कीर मर कटकी नाई, तोते की तरह बंध गए। बातें सुनाने में तो याद है सब, पर बंधन छोड़ने में ध्यान नहीं। कारण यह है कि छोड़ना चाहते नहीं, इसमें मुख्य कारण यह है। आप सुनते हो सत्संग सुनते हो, परंतु अभी ऐसे ही हो जाए कैसे कैसे सत्संग छोड़ दे, संसार को त्याग कैसे कर दे, खाना पीना कमाना ऐसा आराम भोग सुख आनंद सब ऐसे लेना विश्राम कैसे है। बातें सुंदर सुंदर कहते हैं पदे पर, पढ़े लिखे आदमी कह देंगे अपढ़ नहीं कह सकते, परंतु बंधने में कोई फर्क नहीं। ठीक अनुभव करने वाले और ठीक ठीक तरह से अनुभव करते तो वो जानने वाले बहुत कम आदमी है। लोगों को नहीं कहते तो भी बंधे हुए, कहते तो भी बंधे हुए, बंधे वैसे ही वैसे ही बंधे हुए फर्क नहीं। इस तरह से दोनों तरह के आदमी पढ़े लिखे ना पढ़े दोनों तरह के बंधे हुए। तो भाइयों भोगों की इच्छा और संग्रह की इच्छा दो आ गए। पदार्थों का संग्रह करना वो कितना करना ऐसे ठीक नहीं है। जो दस बीस पचास भजे सत हो यह हजार तो लाख मंगेगी कोटि अरब अरब भाई पर पति होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पाताल को राज मिले, तृष्णा अधिकी अति आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सट तेरी तो भूख कबूल भगेगी। एक संतोष के बिना तीनों की राज्य मिल जाए तो ही संतोष नहीं होगा। तरकी भूख इतनी बड़ी आद शेर का शेर, और मन की भूख इतनी बड़ी गिरजा गिरी में सुमरपन को गिर जाए जागरवती, इतनी भूख मन की। अब वो लगे कमाने में, वो कहा जाए तुम धन तुम्हारे पास है, कई पीढ़ियों तक खाते रहो तो खूटे नहीं, फिर कमाना लड़ाई करना चाहिए, कमाना ही चाहिए। अरे क्यों कमाना है, इसका जवाब नहीं है। कलकत्ता में एक धनी आदमी से मैंने पूछा था, तुम इतना धन इकट्ठा करते हो, अब आज इतना धन है, इतने धन से ही अपना कुटुंब खूब खा पी सकता है, बड़ी महीना सदा इतना धन है, फिर मैं क्या करूंगी, धन क्या करूंगी। साफ बोले महाराज, इसका उत्तर हमारे पास नहीं है। हमारे पास इतना धन है, कुटुंब का कुटुंब बारह ही महीना खाता रहे उम्र भर तो खत्म नहीं होगा, फिर भी धन कमाओ, इकट्ठा करो इकट्ठा करो। अरे करोगे क्या, इसका जवाब नहीं है। धनी आदमी यही कहते, निर्धन भी यही कहते, जो 10, 20, 50 भाई ऐसा तो हो, हजारों तो लाख बनेगी, हजार हो गए 10,000, 10,000 होने पर से गया, 10,000 हो जाए तो 10,000 क्या होता, लाख रुपया होना चाहिए। लाख रुपया होने में 10 लाख नहीं चाहता, करोड़पति होना चाहता है, फिर अरबपति होना चाहता है, फिर पृथ्वीपति होना चाहता है, फिर त्रिलोकराज चाहता है। अरे करेंगे क्या, इसका उत्तर नहीं, इसका उत्तर नहीं। इतना धन इकट्ठा अगर करोगे क्या, निर्धन से निर्धन आदमी रात दिन कमाने में लगा है, धनी से धनी आदमी कमाने में लगा है। धन का इकट्ठा करना भोगों को भोगना, भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम तया प्रत चेत साम व्यवसाय बुद्धि समाधो नवी दीयते, समारी श्लोक है 41, 42, 43, दूसरे अध्याय के 41, 42 तक 4 श्लोकों का प्रकरण है। धन कमाया इकट्ठा किया, सब संबंध इकट्ठे कर दिए, पर भोग ऐश्वर्य आ सकती है, भोग भोग ना, फिर भोगना फिर भोगना है, भी कभी भोग शब्द स्पर्श रूप सुगंध मान बढ़ाई ये पदार्थ, फिर भोग लिया फिर भोग, फिर भोग, फिर भोग, दो बार 5 बार 10 बार 20 बार 50 बार फिर भोग, फिर भोग, वो अंत आता नहीं। भोगों में और संग्रह करने में रात दिन लगे रहते हैं, मनुष्यों की ये प्रवृत्ति है, पदार्थों का संग्रह करना और भोग भोगना, या संग्रह करते जाना, कितना दिन जीवोगे, कब तक भोगोगे, ख्याल ही नहीं होता, वो लोग ख्याल नहीं करते, उन्हें एक ही मन में है कि भोग भोगे खूब मावे आनंद में। अरे भैया इतना भोग सकोगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, ये छूटेंगे नहीं, भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम और तयावृत से पुष्पित वाणी यहां भी पूछता हूं वासम प्रवजनते व्यवसाय बुद्धि, परमात्मा का प्राप्त करना है, ये नहीं होती, ये होती नहीं, भोग और ऐश्वरी प्रवृत्त होगा, अशक्ति होगी जब पदार्थ मिटाना है, उसने करना करे मर जाते, जोरी दोरी धन कृपा जब मान रहे मन मोद, मधुमाखी जब मूड मन करत गिरत काल की मोद, मधुमाखी होती है वो इकट्ठा करती है, इकट्ठा इकट्ठा करते ही रहे, करते ही रहे, करते ही रहे, ऐसी दशा है। तो भाइयों, आप और हम विचार करें सभी कि जितनी चीज मिली है उसे निर्वाह होगा, हमारा भी निर्वाह होता है, आप भाई होता है, आपके पास बहुत धन है तो भी निर्वाह होता है, हमारे पास नहीं तो भी निर्वाह होता है, अच्छी तरह से कोई कमी नहीं रहती, कमी रहेगी नहीं, भगत पर रोटी मिलेगी, जल मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, नींद आएगा, आराम करेंगे और पदार्थ रहेंगे, पदार्थों के रहते रहते मरोगे, पहले पहले पदार्थ नष्ट हो जाए फिर मरे ऐसे नहीं, पदार्थ बाकी रहेंगे पहले मरोगे, इतना होने पर भी कमाने की और इन्हें इकट्ठा करने की धुन लगी है, धुन सोचते नहीं, कभी इतना काफी है सोचते नहीं। तो भाई पदार्थों का संग्रह करने में और भोगों के भोगने में समय सबका सब बीत गया, इनवा से कहते खगलते बोधते निकते शुक्र का शुक्र खरा तेसा हमेशा को विशेष सोचते वृत्ति ये शांत होता दृश्य सुन का शुक्र खरा, ये दशा है। इस वास्ते कृपा करो, कृपानाथ भगवान के भजन में लग जाओ, भूखा नहीं मरोगे। शास्त्र का विधान है, छोटी अवस्था पढ़ाई करो फिर गृहस्थाश्रम करो, तो उसमें धर्म सहित जो विद्यार्थी है, जो पारमार्थिक मार्ग में लगे हुए हैं, जो बालक है, जो बूढ़े हैं, जो रोगी है, इनको देख करके खाओ, आपका ठीक पालन हो जाएगा, अच्छी तरह से कमी नहीं पड़ेगी, परंतु कृपणता के कारण से आवश्यकता अनुसार भी रोटी देते नहीं दूसरों को, वे भी दुख पाते हैं, आप भी दुख पाते हो, आप संग्रह करके दुख पा रहे हो, आज का राज के सरकार के कानून है उसे दुख पा रहे, छिपाते हैं, झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, जालसाजी बेईमानी करते हैं, फिर भी धन रहता नहीं, फिर भी रहते नहीं, फिर नहीं होते। ये भाई जब तक आसक्ति है तब तक आपके ये जिंदा चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। सच्चे हृदय से परमात्मा की प्राप्ति चाहते नहीं, चाहते तो सबको हो सकती है, सब लखपति नहीं हो सकते, परमात्मा की प्राप्ति सब कर सकते हैं, सब भाई बहन सब के सब परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, और सबके सब प्राप्ति कर ले तो परमात्मा कमी आती नहीं, और कोई नहीं करे तो कोई तो कमी नहीं आती, और सबके सब प्राप्त कर ले तो कमी नहीं आती, वो भेद वैसा का वैसा ही लगते नहीं, सच्चे हृदय से लगते नहीं। कृपा से नो आप इतने हो, लगते हो तो थोड़ा विचार करो, आप सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, पदार्थों की कमी नहीं रहेगी, पदार्थों की कमी नहीं है, ये हमारे देखी हुई बात है, सच्ची बात है। रुपया को रखते हुए भी वही दरिद्रता है और न रखने पर भी वही दरिद्रता है, और भीतर में संतोष हुआ तब वही है, मौज हो गई, मौज मस्त हो जाते हैं, पास में कोड़ी एक नहीं है तो भी आनंद हो रहा है, आंटी में दाम नहीं, सिर पर छाता नहीं, पैरों में जूती नहीं, कपड़े फटे हुए, ऐसी अवस्था में है, पर हृदय में वैराग्य है तेजी का, तो इससे होती नहीं कि हमारे पास पदार्थ है, बगल पर रोटी मिलती है, न भी मिले तो ये विचार नहीं रोटी नहीं मिली आज, चिंता ही नहीं। एक साधु थे, उनसे पूछा कि महाराज आपके पास तो कुछ है नहीं, भूख लगे तो क्या करते हो, भिक्षा लेते, कि भिक्षा न मिले तो भिक्षा पा लेते हैं, भिक्षा ये भिक्षा न मिले तो क्या भूख ही पा लेते? तो आश्चर्य क्या, भूख को पा, भूख कैसे पा ले, भूख को पा लेते, भूख ही भिक्षा नहीं मिले तो भूख तो है, उसका तो अभाव है नहीं, तो उसको पा लेते। आज भूख से भूख, आज रोटी खाए, आज भिक्षा मिले नहीं, भगवान का इंतजार है आज रोटी खाएंगे, कल खाएंगे, तो मन रोटी खाओ, आज नहीं दिया, आज तो हमने उपवास कर लिया। वो उपवास दाम ही होता है, 11 का उपवास है, उनकी अपेक्षा उसकी विशेष महिमा है। सत्संग करते थे हम बड़ नीचे, ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में बड़ नीचे सत्संग होता था, तो बढ़ गिर आप लोग, और सत्संग होता था तो साधु सामने झाड़ी में रहने वाले ज्यादा आगे, तो वो तो उतने थोड़ा ही जाती है माइया, वो देने देने में एक एक एक एक रूटी दे तो ही खत्म हो गई, नहीं तो बनावे का बनाने लगे हुए। तो शेर जी ने ये कहा था जयदास जी ने कि जिनकी रोटी चली गई, रोटी नहीं है खाने को, आप प्रसन्न हो जाओ, हरदम प्रसन्न हो कि आज अपने उपवास करेंगे एक टाइम का, शाम को जाकर रोटी कर भोजन कर दो। 12 महीनों की एकादशी से एक एकादशी हो जाए ऐसा एक एक उपवास, तो 12 महीनों की एकादशी से तेज फल होगा, प्रसन्न हो जाए मन में प्रसन्नता, बहुत अच्छी है, आज तुम्हारे भोजन नहीं मिलेंगे, आज खाएंगे नहीं, ऐसा उपवास हो जाए तो कितनी मौज की बात है। भूख भर गई भाई, 11 की भूख लगती है, इतना खाते नहीं, आज उपवास है हमारा, तो ऐसे आप कर लो उपवास। शेर जी ने कहा 12 महीनों की एकादशी का मतलब एक टाइम का उपवास, शाम को रोटी बना खा लो, इतना महात्म उसका, तो आपसे आप आ जा परिस्थिति, उस परिस्थिति का आदर करना वो बड़ी भारी होती है। जान करके भूखा रहना है उसका महात्म है, उसका भी महात्म है, परंतु आपसे आप आ जाए और उनका राजी है, उनका महत्व विशेष है, उसका महत्व विशेष है, उसका आनंद विशेष है। ऐसे आनंद में मौज में रहो, हर हालत में मस्त मस्त रहो। दादू दुनिया बावली सोच कर रहे गैली, रोटी देसी राम जी दो पारा पहली, और नींद है तो मर्जी उसकी, अपना शरीर है सही ले लो और क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर जाएंगे, हो गया तो रोटी खाकर नहीं मरेंगे, रोटी खाकर खाते खाते मरते हैं, तो बिना रोटी मर जाए क्या हो, नया घटा तो बुरा नहीं, नया घटा तो कुछ हुआ नहीं, मरना तो पड़ेगा ही, रोटी खाओ तो ही मरोगे, नहीं खाओ तो ही मरोगे, तो मन में संतोष रखे, भजन करे भगवान का हरदम, तो भूखे रह जाए तो मर जाओ बेशक, पर तो कायता नहीं जाए भीतर से रोटी मिले। देखो आप विचार करो, आपके बिना अन्न खराब हो जाता है, आप अन्न के बिना खराब नहीं होते, आप 2-3-4 दिन रख दो पोते वो रोटी खराब हो जाएगी, चीज खराब हो जाएगी, गंध आ जाएगी, और आपको 2-4-5 दिन नहीं मिले तो आप गंध नहीं आएगी, आप बीमार नहीं होंगे, कमजोर थोड़े हो जाएंगे, परंतु सड़ोगे नहीं आप, ऐसा रोटी सड़ जाएगी, आपके बिना अन्न सड़ जाएगा और अन्न के बिना आप नहीं सड़ोगे। अन्न को जरूरत आपकी है, जितने आपको अन्न की जरूरत नहीं है, कायरता कारण केवल परवास प्रदर्शन कर लिए, आप ठीक समझ सकते हो, आपका शरीर निरोग होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा और शक्ति भी अब बढ़ेगी, रोग भी मिटेगा, फायदा होगा, परंतु वो तो करता होते भूखर जाएगा, भूखर जाएगा, बैम बैम बैम बैम, भूखर रह जाए नुकसान नहीं होता, भूखर रह जाओ तो नुकसान नहीं होगा, आपका शरीर ठीक होगा, अच्छा होगा, इसमें संदेह नहीं है। परंतु भाई आपके भीतर में धीरज नहीं है, धीरज हमने क्या है, मरेंगे और क्या होगा, मरेंगे तो रोटी खाते खाते नहीं मरेंगे क्या, खाते खाते ही मर जाएंगे तो नया घटा तो नहीं होगा, रोटी खाते खाते भी मरेंगे, भूखे रहेंगे भी मरेंगे, तो इसमें हर्द क्या हुआ, नया घाटा नहीं हुआ। धैर्य चाहिए, भगवान का भजन करो आप, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, अन्न धन मिले तो मौज, न मिले तो मौज, मौज देगी, आनंद हो जाएगा, प्रसन्नता होगी मन में, आनंद होगा भगवान के भजन के लिए। एक गार्ड था अमृतलाल, क्या नाम है याद नहीं, अभी भगवान का भक्त था वो, तो गाड़ी ठहरी तो सुषमा से मिटने हो गया, बात करी, बात चल पड़ी, बात ही बात में कह दे भगवान की मर्जी से सब ठीक होता है, तो सुषमा ने कहा ठीक होता है तो हाथ गाड़ी में तो मत जाओ आप, कि नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, देख लो नहीं गए, गाड़ी चली गई ऐसे ही, गाड़ी वही रहेंगे, पता लगा कि गाड़ी छोड़ी गई बिना गार्ड के, मुकदमा चला, अंधवन को पेंसिल होने वाली थी, खाद कर दिया कर, पेंसिल तो दूर रही, तनखा भी नहीं मिलेगी, गाड़ी को छोड़ दिया ऐसे ही होने, बड़ा कसो ऐसे अगर मुकदमा चला, मुकदमा चलने पर उनको छुट्टी दे देंगे तुम्हारे को, आज से खाली दिया जाता है, जाओ यहां से, ऐसी बात सुने तो वो राजी बहुत हुआ, प्रसन्न हुआ, थैंक यू, बहुत अच्छा ठीक है, गए ऐसा करके खुश हो गया। तो अंग्रेज था उसे मन गए, पेंसिल गई, कुछ मिलेगा नहीं, इतने पर खुशी हो गया, क्या बात है, बोला तेरे खुशी किस बात की, तेरी तनख्वाह मिलेगी नहीं, खर्च कर दिया, फिर खुशी किस बात की, कि आदमी काम करता है तो कसूर के कारण से उसको रोटी नहीं मिलती, परंतु भगवान के लिए आज मेरे को तनख्वाह मिली, भगवान के कारण से आज मेरे को तनख्वाह नहीं मिली, भगवान के भरोसे, बहुत ही आनंद की बात है, भगवान के निमित्त से भूखा रहना है, कहाँ बढ़ाई ऐसी भूख है, ऐसा भाग है, खुश हो गया, बहुत खुश हो गए, धोखा रख लिया, धोखा रख लिया, बिना कौड़ी पैसे धोखा रख लिया उसको, कि बड़ा ईमानदार आदमी है, खुश हुआ, प्रसन्न हो गया। तो भाई हाँ, भगवान के भरोसे सब काम ठीक हुआ है, आनंद होता है, मौज रहती है, प्रसन्नता रहती है, भगवान के लिए कष्ट उठा है, घर वालों के लिए रोते हो, मर जाए उनके लिए रोते हो, मगर भगवान के लिए कितने रोते हो बताओ, संसार के लिए रोते हो, धन के लिए रोते हो, बेटे के लिए रोते हो, परिवार के लिए रोते हो, पर भगवान के लिए कितने रोते हो भाई, भगवान सबसे सस्ता, तो भगवान के लिए केवल चाहना, केवल चाहना और कुछ जरूरत नहीं, चाहना मात्र से भगवान मिलते, चाहना मात्र, दूसरी चाहना ना हो, चाहना केवल भगवान, इतने सस्ते भगवान है, संसार में सब चीजें महंगी है, भगवान सस्ते, सोने ऐसी बात है, और सदा के लिए आनंद हो जाए, दुख मिट जाए, पड़ोसियों का दुख मिट जाए, महाराज सच्चे हृदय के संत महात्मा के संग करने से बड़े बड़े भोगी है जगह भी महात्मा हो जाए, योगी हो जाए, उनके संग मात्र करने से इतनी प्रसन्नता, इतना आनंद स्वतः मिलता है। ऐसे समान आनंद नहीं है, इसे समान खुशी नहीं है। मनुष्य जन्म मिला ही उसके लिए है, केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मनुष्य जन्म मिला है। यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत बधाई। यही तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है, स्वर्ग के लिए नहीं, स्वर्ग भी नहीं है, अंत बधाई। उसमें आनंद होता है, भगवान के पीछे भजन करने में मस्त रहते हैं। मैंने देखा संतों को, हम पढ़ते थे तो वहां बगीची थी, बगीची बाहर एक तलाई थी, रात्रि में पढ़ करके पेशाब करोगे, बाहर पेशाब करके अब सोएंगे। वहां पार पर बैठे हुए साधु मेरे परिचित थे, वो रो रहे थे। वो महाराज क्या बात है भाई, कहते उम्र चली गई, बहुत दिन चलेगी, हमारे भजन बिना बहुत दिन चलेंगे। वो रो रहे थे, हे नाथ मेरे समय बहुत खाली खाली खाली चला गया, भजन बिना समय चला गया। रो रहे थे, राम राम राम राम राम राम कर रहे थे, दिन हमारे खाली चले गए। उस घर चिंता हो रही थी और रहे थे, राम राम कर रहे थे। देखो वही चिंता हो रही है, रोटी की चिंता रही है कि भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। साधु थे, साधु ऐसी चिंता रही, चिंता ही गई। चिंता तो हरि नाम की और अंशित वह दास, चिंता तो हरि नाम की और अंशित वह दास। दूसरी चिंता सो जो करे जो सोई काल की फांस, दूसरी चिंता करे और काल की फांसी पड़ते है। अरे भजन की चिंता निकले है, निहाल हो जाए, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ भाई, आप चिंता मत करो, सब चीजें मिलती है, बरोबर मिलती है, सब मिलेगी। छोकरियों का विवाह होने की चिंता बड़ी ग्रस्त रहती है कि छोरी बड़ी हो गई, इनका संबंध नहीं हुआ, उनका संबंध हो जाएगा, बहुत अच्छा बढ़िया संबंध हो गई। ऐसी बातें मैंने सुनी है, देखी है लोगों की। लंगड़ी एक पैर ठीक नहीं था, हमारे गोविंद भवन के पास में रहती थी, उसे ब्याह हो गया, उसे हो गया बेटा। महाराज कुटुंब में आदर हो गया, बेटे की माँ हो गई, तो बेटे की माँ बोलो। अंग भंग का विवाह होना मुश्किल, उसे ब्याह हो गया, बेटा हो गया, खुशी हो गई, परिवार खुशी हो गया, प्रसन्न हो गया, ये बेटे की माँ हो गया, बेटे की माँ। ऐसा होता है, बड़े बड़े संपन्न है, रोटी नहीं मिलती, रोटी नहीं मिलती, और पास में कुछ नहीं है, सब प्रबंध हो जाता है। साधु मिले मेरे को, ऐसे बात संत मिले हैं, कहते हमारे सेवक थे, परमात्मा को व्याख्या देते थे, परंतु जब बीमार हुए तो वहां ऐसे जगह चले गए थे हमारे परिचित नहीं थे, उन्होंने सब प्रबंध किया, सब प्रबंध, व्याख्यान नहीं थे वहां कुछ, ऐसा प्रबंध किया। ये बीती हुई बात है, ऐसे संतों ने बताई है। तो भाई मिलना है वो मिलेगा, आप काम करो तो मिलेगा, नहीं करो तो मिलेगा, नहीं करो तो थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, क्योंकि कर्तव्य निश्चित हो गए, आप गलती करी, और भगवान के भक्त है प्यारे, उनको मरान मिलता है, सभी मस्त रहते हैं। वे रोटी न मिलने पर खुशी ज्यादा होती है, प्रसन्नता ज्यादा होती है, भगवान की विशेष कृपा होगी और महिमा में विशेष महिमा, ऐसे कर खुश हो जाते हैं, प्रसन्न रहते हैं। सज्जनों परमात्मा के भजन में आनंद बहुत है, सब तरह का आनंद, चिंता होती है, चिंता दीन दयाल को, चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद, चिंता दीन दयाल को मोहन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल से रामदास गोविंद, ऐसी पोच है। सच्चे हृदय से लग जाओ, लग कर देखो आपको अनुभव होगा, आपको अनुभव, पर लगते ही नहीं तो क्या करें, देखो तो सही तुम बहुत आनंद होगा, मौज होते हैं, मौज आनंद रहता है, तृप्त रहता है मन से भेजे में, पास में कौड़ी एक पैसा नहीं है पास में भी, तो मन में खुश रहते, प्रसन्न रहता है, चिंता नहीं होती, चिंता दीन दयाल को चिंता करे भगवान, टावर तो यही खेले मौज आनंद से, घर में घाटा पड़ जाए तो टावर रोता है, टावर खेलेंगे, उनको पता ही नहीं, घाटा लगा तो बड़े आदमी भोगो, वे तो भक्त पर रोटी ऐसी मिलेंगे, ऐसी आनंद करेंगे, ऐसे ऐसे भगवान के भगत है, उनके हृदय में आनंद रहता है, प्रसन्नता रहती है, हरदम खुश रहते हैं। बड़े बड़े धनी आदमी उनके पास में जाकर शांति प्राप्त करते हैं, लाखों करोड़ों रुपयों वाले आदमी भी शांति प्राप्त करते हैं, वह कहा जिनकी कोई कौड़ी एक पास में नहीं, भगवान के भजन हो गए, भजन पर मस्त रहने वालों के पास में जाकर शांति का अनुभव करते हैं। ये बात पक्की है, एकदम सच्ची बात है, आप माने न माने आपकी मर्जी, वो आपकी खुशी है, आप मानो न मानो मत मानो, पर बात ऐसी है, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, मस्त हो जाओगे, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगा, भूख में आनंद है, कपड़ा नहीं है उसमें आनंद है, सच्चे वैराग्य होने पर बीमार हो जाए, कोई पानी पूछने वाला भी न हो, कोई सिर दबाने वाला भी न हो, उसमें एक आनंद आता है, पूछने वाले होते तंग कर लेते, आनंद नहीं आता, और ये आनंद होता है, मौज होती है आनंद से, मस्त हो जाते, भगवान का सहारा जिसे लिया है, भगवान का सहारा, ए धन का सहारा, रोटी का सहारा, ये सहारा पक्का नहीं है, ए भगवान का सहारा पक्का है, सदा के लिए है, वो सदा के लिए, सब के लिए पक्का सहारा, जितना विश्वास अधिक होता है उतना ही मस्ती होती है, आनंद होता है, चिंता नहीं, चिंता दीन दयाल को, चिंता भी उम्र है, चिंता माई थे वो करो मान्य करो, हमारे तो आनंद है, जायो सो प्रतिपाल से रामदास गोविंद, जिसे जन्म दिया हुए पालन करेगा, नहीं करेगा तो जाएगी लाज तिहारी, ना समेरो कहा बिगड़े कन्हैया मेरो कहा बिगड़े, द्रौपदी कह रहे थे लाए जाएगी लाज तिहारी, हमारे क्या बिगड़ेगा, अर्जुन और कृष्ण भगवान जंगल में गए तो प्यास लग गई, प्यास लग गई तो एक आश्रम देखा, मैं चलो प्यास पी ले, वहां एक बूढ़ी माजी बैठी, बूढ़ी माता गौर शरीर सफेद कार और बूढ़ी माजी, हजारों ने प्रणाम किया, बेटा कैसा आए, कि माँ प्यास लग गई, अच्छा जल पियो, जल पियो, प्रेम से जल पिला दिया, और माँ तलवार निकाली, तलवार लट गई, तलवार निकाली, मान से मार गई हुई, कि माँ जी ये तलवार कैसे मिल गई, क्या तुम जाओ तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तलवार किस वास्ते है, तुमने सुना है नहीं, अर्जुन को तुम सुना, अर्जुन अर्जुन का नाम, अर्जुन कृष्ण भगवान थे वो अर्जुन का नाम सुना है, अर्जुन ने हमारे कन्हैया को युद्ध में आगे किया, पीछे आप बैठा, आगे कृष्ण को बैठाया, ऐसे युद्ध में लिया। एक तो अर्जुन, एक द्रौपदी, ये दो आजा तो टूटा टूटा कर दू उनका, मेरे कन्हैया को दुख देता है। मैंने अशुद्ध अवस्था में साड़ी बनाई, कन्हैया की साड़ी बनाई, कन्हैया को इतना दुख दिया, हमारे प्यारे कन्हैया का दुख दिया, अर्जुन और घुस जा तो टूटे कर दू। कुछ शोभ मूर्ति शांति मूर्ति, हमारे कन्हैया को युद्ध में अगाड़ी किया। हार जाते तो क्या होता, अगर नंगे होते जन्मे से वो कपड़ा पहले जन्मी, द्रौपदी कपड़ा पहले जन्मी, क्या हो जाता। अच्छा नहीं है, हमारे कन्हैया को तंग किया, चलिए ऐसी माँ बैठी भगवान के भक्त होते मना करेंगे। द्रौपदी ने और अर्जुन ने ठीक नहीं किया, मैं जा तो बस तलवार निकालने में देर कर गए, लगी तलब सीधी भगवान का, चलो जल्दी करो पता लग जाए मुश्किल बूढ़ी बाय। चलो ऐसे भगवान के भक्त होते बना, बोलो कन्हैया को अस्तंग किया, नंगी हो जाती है तो क्या अर्थ था बताओ। अर्जुन हार जाता तो क्या होता, जीत गया तो क्या हो गया, हमारे कन्हैया को रखा सामने कोमल से, हमारे कन्हैया आंसू आ जाए, ऐसे करे याद करे आंसू आ जाए, हमारे कन्हैया को रखा। ऐसे भगवान के भक्त होते बाद तलवार निकाली हुई, खबर खबर उनकी ठीक तरह से समझे। ऐसे भगवान के प्यारे वाले देव हैं, कन्हैया की रक्षा करे यो नहीं कन्हैया रक्षा करेगा, नहीं कन्हैया बालक है, टावर है, छोटा है, माँ है, दादी है, हमारे कन्हैया को तंग करते। ऐसे भक्त होते भगवान के प्यारे भक्त, भगवान को ये याद करते रहता, भगवान को सुख पहुंचे आराम पहुंचे, उनको तकलीफ ही होने, विजय हो पराजय हो हार जाए, द्रौपदी नंगी हो जाती है, नंगी हो जाए जल में जल कपड़ा पैर जलमी नंगी जलमी जल जाते, ऐसी बात तो भगवान के भक्त महाराज भगवान की रक्षा करते हैं। भगवान तो रक्षा दुनिया मात्र ही करे और भगवान की रक्षा भगवान के भक्त करे, हमारा कन्हैया हमारा कन्हैया हमारा कन्हैया, बूढ़ी दादी बूढ़ी दादी दादी माँ दादी बाबू ऐसे पहुंचे तो भगवान के प्यारे भक्त होते मस्ती में आनंद में विभोर रहते मस्त रहते। तो सज्जनों शरीर आपका सार्थक हो जाए, मनुष्य शरीर है वो सार्थक बढ़ जाए, भगवान के भजन में लग जाओ, नहीं तो भैया ये मर जाओगे, शरीर चला जाएगा, समय चूक फिर का पछताने का वर्षा जब किसी सुखा ने, ये मौका है बड़ा सुंदर, ये चला जाएगा, भजन करो तो आप महात्मा बन जाओगे संत बन जाओगे। एक साधु हुए वृद्धावस्था हुई, वृद्धावस्था नींद आ गई, एक खेजी एक तलाई थी, तलाई के ऊपर खेजी खेजी का डाला था, जो पानी के ऊपर वहां हजार बैठे नींद आए पड़े पानी में, फिर सर उठे बैठे छह महीना तक भजन किया था। नींद स्वरूप धार कर आ गई, कह दोस्त तेरे पास आऊंगी नहीं, कह तो तंग किया है कि बहुत अच्छी बड़ी कृपा हुई। भगवान न्याय न्याय भगत है तेरे, नींद और पड़े पानी में, पानी में नींद ठहरे, ऐसी बात है। अब थोड़ी देर कीर्तन करो, देखो भाई अभी थोड़ा समय है तो भगवान के नाम का कीर्तन कर दो। अब अभी जा नहीं जल्दी नहीं, अभी समय हुआ नहीं है, थोड़ा सा कम है। गोपाल हरे गो जय प्रभु दीन दयालु हरे, जय जय प्रभु दीन दयालु हरे, हे गोविंद हरे गोपाल हरे